Ochronne. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 października, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. MON potwierdza informację o śmierci polskiego dyplomaty w Teheranie. Do międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza wzywa szef Parlamentu Europejskiego. Paweł M., pseudonim Misiek, trafił do aresztu. Informacja o śmierci polskiego attaché obrony z ambasady w Teheranie potwierdziło Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podał portal TVP Info, dyplomata został kilka dni temu potrącony przez samochód na przejściu dla pieszych. Mężczyzna zmarł w piątek w szpitalu. Śledztwo w sprawie tego wypadku prowadzi irańska policja. Do międzynarodowego śledztwa w sprawie śmierci saudyjskiego dziennikarza Jamala Khashoggiego wezwał szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Ponad dwa tygodnie od zaginięcia krytykującego władzę w Rihadzie reportera Arabia Saudyjska przyznała, że został zabity w konsulacie. Miał zginąć podczas bójki, do jakiej doszło między nim, a jak to określono, wieloma osobami. 2 października dziennikarz wszedł do konsulatu, by załatwić formalności związane ze zmianą stanu cywilnego i ślad po nim zaginął. Wracamy do kraju. Krakowski sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Pawła M., pseudonim Misiek. Lider pseudokibiców Wisły został zatrzymany we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Mężczyzna w nocy z czwartku na piątek został przewieziony do Polski. Prokuratorzy z Krakowa podejrzewają go o kilka przestępstw. W przyszłym tygodniu Paweł M. zostanie przesłuchany też w prokuraturze w Katowicach, która prowadzi przeciwko niemu osobne śledztwo. Grozi mu do 15 lat więzienia. Mandatem w wysokości 50 zł za złamanie ciszy wyborczej ukarano mieszkańca Śremu w Wielkopolsce. Jeździł on po mieście samochodem, na którym naklejony był plakat jego żony. Do incydentów związanych z zakłóceniem ciszy doszło też w Jarocinie, gdzie zerwano plakaty, i w Pile, gdzie zniszczono banery. Cisza wyborcza potrwa do zakończenia głosowania, czyli jutro do 21. Za złamanie jej grozi nawet 1 000 000 złotych grzywny. Państwowa Komisja Wyborcza apeluje o zapoznanie się z instrukcją umieszczoną na kartach do głosowania. Do Rady Gminy liczącej do 20 tysięcy mieszkańców wyborca może głosować na jednego kandydata. Głos jest ważny wtedy, gdy wyborca na karcie do głosowania postawi znak X obok nazwiska jednego z kandydatów. Podobnie jest w wyborach do Rady Gminy liczącej ponad 20 tysięcy mieszkańców, do Rady Powiatu, Sejmiku Województwa oraz Rady Dzielnicy Miasta Stołecznego Warszawy, mówił sędzia Wiesław Buś. Wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z tej listy. W wyborach wójta, gdy kandyduje 2 lub więcej kandydatów, głos jest ważny, jeżeli wyborca na karcie do głosowania postawi znak X obok nazwiska tylko jednego kandydata. W wyborach wójta, w przypadku, gdy kandyduje tylko jeden kandydat, wyborca głosuje za wyborem kandydata albo przeciw wyborowi kandydata. W niedzielnych wyborach samorządowych wybierzemy ponad 46 tysięcy radnych. Wskażemy także 1500 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Sylwia Białek, Polskie Radio. Bieg kobiet imienia Ireny Szewińskiej odbył się w Warszawie. 5-kilometrowa trasa wiodła alejami Łazienek. Najszybsza okazała się Dominika Stelmach, ubiegłoroczna mistrzyni Polski w maratonie. W tamtym roku dobiegałam tutaj druga, odbierałam medal z rąk pani Ireny. Musiałam tutaj dzisiaj być. Dodatkowo zbieramy też pieniądze dla naszej koleżanki, która w tej chwili niestety musi jeździć na wózku inwalidzkim, ale wierzymy, że wróci do nas i do biegania. Czwarta na mecie była przyjaciółka Ireny Szewińskiej, Wanda Panfil. Bardzo bliska osoba, jako mama bym powiedziała. Do pani Renki zwracałam się na panią, a od razu mi powiedziała stop. W sporcie nie ma pani, jesteśmy po imieniu. W tym roku spotkałam się i mówi tak, że ty uciekasz od mojej imprezy. Wszędzie startujesz, a nie przyjedziesz na moją imprezę. I jak mi to powiedziała, od razu powiedziałam, że zgadzam się, jestem obecna na biegu. Przyjechałam, wiem, że była ze mną. Czułam moc, czułam się bardzo dobrze. Irena Szewińska zmarła 29 czerwca w Warszawie. To był serwis Trójki. O sporcie więcej Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie na sobotę zaplanowano 3 mecze 12 kolejki. W pierwszym z nich Zagłębie Sosnowiec prowadzi 3-1 z Miedzią Legnica. O 18 Śląsk Wrocław zagra z Arką Gdynia, o 20:30 Lech Poznań z Koroną Kielce. Kielczanie zajmują 6. miejsce w tabeli, Lech o lokatę niżej ma 2 punkty mniej. Jesteśmy na dobrej drodze i po prostu musimy pokazać, że każdy z nas jest dobrym zawodnikiem i jesteśmy dobrym zespołem.

dziś na początek. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji. Strona facebookowa audycji też jest oczywiście pod parą. Tam można podpisywać wirtualną listę obecności. My też jesteśmy pod parą. Od razu zapowiadam, jeżeli nic się nie zmieni, uwinął się pewnie z próbą i po godzinie 18 powinien nas odwiedzić maestro Marek Napiórkowski jeszcze w sprawie bardzo ważnej trasy koncertowej. Powie kilka słów. No i wspomnimy też płytę nagrywaną gdzieś między Nowym Jorkiem a Warszawą. Zresztą jest stałym naszym gościem co jakiś czas. Co jeszcze będzie? Będą głównie nowe płyty, nowa muzyka, chociaż też wspomnień nie zabraknie, bo jesień, ta pora roku właśnie i pewne okrągłe rocznice są niezłym pretekstem do tego, żeby trochę na antenie powspominać. Tymczasem na pewno wiedzą Państwo, jak to jest rock'n'rollowo odliczać w piosenkach. Na przykład to się robi tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Albo one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Tymczasem jest taki utwór z tego roku, gdzie odliczanie kończy się na cyfrze 20. I tak sobie myślę, że to jest znakomity kawałek. Oto on. Fight. Never thought he would get knocked down. Six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Go find you a girl to steal all your money! Go find you a boy to rob your health! Happiness, bon ton, and wealth. We'll be right back. To jest zespół, który swego czasu nagrał, wyśpiewał, wykrzyczał utwór, który chyba powinien być naszym hymnem w audycji Myśliwiecka 357. Utwór zatytułowany 357. To było jeszcze na poprzednim albumie, a tymczasem pierwsze litery wyrazów z nazwy zespołu, czyli ATW, po angielsku ATW. To jest ich kolejny album z tego roku, All Them Witches, i utwór, który wszystko rozpoczyna, Fishbelly 86 Onions. On przed chwilą. Teraz uwaga, 22 minuty po 17. Singiel już znamy. Hymn Armii Pokoju. I przyznam, że przy okazji tej płyty mam gdzieś w głowie od samego początku wielki znak zapytania. A miało być tak pięknie. Tak sobie myślę. Gitary elektryczne zastąpiono w zbyt wielu miejscach gitarami akustycznymi, a głos niedawno mocno kojarzący się z Robertem Plantem z grupy Led Zeppelin teraz kojarzy się dość nachalnie miejscami z wokalem Geddy'ego Lee z grupy Rush. Oczywiście sprawność, jeśli chodzi o granie, 10. Wymiatają chłopcy, ale coś się stało z energią. Tak mi się wydaje. Mogę się oczywiście mylić, no ale jakoś gdzieś ta płyta mi nie zastroiła. Może to kwestia drugiego, trzeciego i czwartego przesłuchania. 10 razy nie będzie to na pewno, bo w ten sposób nie przekonuję się do muzyki, przyznam, ale zobaczymy. Greta Van Fleet, Anthem of the Peaceful Army, The New Day, to przed chwilką, a wcześniej jeszcze oczywiście When the Curtains Falls z tego albumu. Co my tu mamy? Aha, punktualnie 17.30 przy Myśliwieckiej 357 i teraz taki trochę dziwny eksperyment. Żeby zapowiedzieć i zaprezentować kolejny utwór z płyty, która ukazała się wczoraj, to sięgnę po zupełnie inny muzyczny świat, zupełnie inny zespół, zupełnie inną stylistykę i album, który ukazał się lat temu, 28. Around the world and back. And you Now let your mind do the walking and let my body do the talking. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy ta płyta została zaprezentowana na antenie Polskiego Radia w dwóch częściach przez Tomka Beksińskiego, powiedział coś takiego: mam nadzieję, że ten zespół nigdy nie zezgredzieje. No i chyba nie zezgredział. Dobrze sobie zawsze Depeszy przypomnieć z tamtego albumu Violaceo, jak niektórzy mówią, Violaceo, 1990 rok, World in My Eyes. Dlaczego przypomniałem ten utwór i dlaczego zapowiadam tą piosenkę nowszą? To jest taka dziwna kategoria utworów, które są bardzo zapamiętywalne czy zapamiętane, ale nie mają refrenu i w miejscu tego refrenu jest coś instrumentalnego, co dobrze nawet po latach pamiętamy. No to teraz uwaga, proszę spróbować z tym utworem. Kwas i dreszcze już na samą myśl, bo mam przeczucie, że to koniec. Przyszłaś na czas. Nie będzie gwiezdnych wojen. Dobrze wiem, co myślisz sobie. Znowu będzie miło, bo tak już masz. Dokończ, nie skończyłaś, no pij do dna. Ja się wstrzymam, jakoś mi cierpi krtań. Nie płacz. Całkiem to przyjemne, gdy gniew odbiera mi kulturę. Od kilku dni tak bardzo denerwujesz. Przejdzie mi, ale zdążę jeszcze wcisnąć, komu trzeba. Patrzę sobie na twój najnowszy klip. Absolutnie tego nie porównuję. Zresztą tak naprawdę to ta piosenka refren jednak ma, ale przyznam, że mi się to natychmiast skojarzyło z, no chociażby, z World in My Eyes i żeby nie było, nie skojarzyło mi się stylistycznie, tylko jeśli chodzi o budowę utworu. O tak, trochę bardziej o muzyce i o takich szczegółach, które pewnie Państwa nie interesują, no ale od czasu do czasu do tego też zaglądamy. Dawid Podsiadło oczywiście z albumu Mało Miasteczkowego i bezwzględnie to jest mój ulubiony fragment tej płyty, tych 10 piosenek. Najnowszy klip, tak, wracam najczęściej do utworu numer 4, chociaż po 18 jeszcze coś spróbuję dla Państwa wyłowić z tej płyty, jeśli chodzi o klucz własnej miłości. A tymczasem za 21 minut 18 Myśliwiecka 357, czyli najlepszy radiowy adres na świecie dla Państwa, nie tylko przez te dwie godziny w sobotnie popołudnie, ale przez cały tydzień, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Pani Katarzyno. Jak mnie zwąchują te szuje, zawsze chętne by zdmuchnąć, ledwie się trący nieśmiały, płomyk szczęścia, radości. Czy ja mam implant lub chipa, wszytego za uchem pod skórą, co emituję, zapraszam, czytelne dla uszu szuj. Może jestem perfumą, co umie się przebić z łatwością przez zapach jesiennych liści, bogactwo zapachów wiosny. Może ja sprawiam wrażenie tak słabej, że w starciu na rękę, wkładając minimum wysiłku, każdy mnie może położyć. Do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu, do czasu. Jak mnie znajdują ci wszyscy, którym buzuję pod czaszką, powstrzymywana latami, nabrzmiała do granic frustracja. Czy ja mam w sobie magnes, co ściąga do mnie frustrata, bym była mu akuszerką, gdy wreszcie nadejdzie eksplozja. Może ta akwamaryna, której mam pełną tęczówkę, sugeruje bezbronność ofiary, tak pożądaną przez kata. Może jestem zbyt grzeczna, bo nawet nie muszę nadstawiać do strzału drugiego policzka, po prostu się go wypłaca. Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Sprawiam wrażenie. Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! Do czasu! No co tu dużo gadać. Tekstowo, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny, to jest najważniejsza płyta co najmniej tego roku. Tak uważam. Słowo do słowa, aż zbierze się klątwa. Trzeci sezon się sprawdza. Trzeci sezon jest modna. Orzeł odarty spierza, jak jaka kura. Poporcjowany na skrzydełka i łódka, pnie się do góry mur, co nas różni. Stłucze wkrótce wkręconą w niebo słońca żarówkę. Przejdzie suchą ulicą, samym środkiem bez drzewia. Dziś nawet swojskie te wróble marzą o południu. Odwrotnie niż pisze Krzysiek, takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek, takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Gilotynowanie jest już w planach, wnet się stanie. Brudne burki z podwórka będą gwałcić ci łały. Drobiny dawnych pomników opadną cicho na asfalt. Żadnych wypustków uniesień. Ta kraina ma być płaska. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Nic nie jest wieczne, może ta sytuacja też nie. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Odwrotnie niż pisze Krzysiek. Takie to przykre, takie to przykre. Ja nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Jak to przykre. Z nią jako autorką tekstów, tak mi się wydaje, od wielu lat jest tak, że Katarzyna Nosowska jest takim wytrawnym graczem, który ma w dłoniach lotki do dartu, bardzo ostro zaostrzone czy zakończone. No i tymi lotkami celuje bardzo dokładnie, bardzo punktowo, bardzo celnie w takie nawet malutkie, najmniejsze żyłki, które jednak odpowiadają za unerwienie ważnych części ciała, czy w ogóle naszego takiego większego jakiegoś układu. Niesamowicie celne to wszystko jest i celnie zrobione, napisane, wyprodukowane, no i oczywiście wydeklamowane czasami, albo wyrecytowane, bo nie zawsze wyśpiewane. Na tej płycie zwłaszcza basta Katarzyna Nosowska. To teraz w trójce Elvis Costello and the Imposters. I set out the logs and fire I fled, 'cause sometimes the answer is I'm listening. I wait for some distance and bell to ring. Why won't heaven help me? Why won't heaven help me? So hard to say. Why won't heaven help me? Hey, you out there, even if you dare, take care of your wishes. If you find they do come true, you may regret that too. Why won't Why won't heaven help me? Remember the thrill that followed praise. Why dressed through a lover's gaze? The moment when you saw through the lies of older men. Why won't heaven help me? Since this was wrong, but take my word, I thought somehow I'd be spared alone again. Believe what you want of me till then. Why won't heaven help me? Why won't heaven help me? It's so hard to say. Why won't heaven help me? Hey, you out there, even if you dare, take care of your wishes. If you find it do come true, you may regret that too. Why won't No, Michał Jakubik słusznie zauważył, że to tak jak David Bowie trochę. Ja jeszcze dorzuciłem od siebie jak akustyczny David Bowie. Tak, na tej płycie, na Look Now, jest znacznie więcej takich fragmentów, gdzie Elvis Costello trochę tamtego innego mistrza przypomina. Elvis Costello on the Impost z najnowszy ich album Look Now i Why Won't Heaven Help Me. To przed chwilą. Mamy jeszcze jeden utwór przed godziną 18. Moses Gun Collective, tak się nazywają. We'll be right back.